that

Thank you.

சீமை மறைச்சி மனசூலி மை மறைச்சி மறச்சி Mm-hmm. na je ye ye ye ju na ra na ju gu na te le je mai je ma re ji ju gu na ra na ju te te le ji mai Mm-hmm. Thank you. rani rama tani padama ni ta ta ta ni anatita Thank you.

vada nidani gamaga gari nidani da nidani gani daga gari nani nidhi nidani da da da da da nida vada nidani nidani da da ba ba ga ma ba ma ma ba da ba ba da nida sadi gama vada nidani gamaga gari da da Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.